खुशीका हेम का बादल छाया क्या दिन है खुशी का प्रेम का बादल छाया दुनिया का मुझी आया आ आ हालेलुया दुनिया का मुझी आया आ आ हालेलुया आ आ हालेलुया चमकारा दूर से निकला तारा जिसने मारा चमकारा रास्ते का हुआ सहारा आह हालेलुया रास्ते का हुआ सहारा आह हालेलुया आह हालेलुया Hallelujah.